روزی است خوش و هوا نه گرم است و نه سرد، ابر از رخ گلزار همی شوید گرد. بلبل به زبان پهلوی با گل و ورد فریاد همی کند که می باید خورد. شاند گوهر مور فرایت سرود، شاد زمین و زمان مست جهان وجود. بلبل نبخان و مست خوده در آغوش گل، باده سبخار کرد برگ گنه پوش گل. روز مستی شد و شادمانی، گویم از این سخن تا بدانی. آنچه زیبایی گل و باران بگذر از روزگار جوانی. به صحرا زنیم چون گوهر صفا، دل به دریا زنیم. دست به ساغر بریم، لب به مینا زنیم. خیز و ز گیسوی خود تاب و گره برگشا، خیز و چو پروانه ها نرم و سبک برگشا. روز مستی شد و شادمانی، گویم از این سخن تا بدانی. همچو زیبایی گل و باران بگذر از روزگار جوانی. Thank you. چشمان سیاهت ناز دارد، خمار نرگس شیراز دارد، نگاه دلکشت چون باده گرم ز عشق و آرزو بس راز دارد. عزیزم رخنه در ایمان کند عشق، هزاران خانه را ویران کند عشق، ندارد باک از چنگ پلنگان، کمندی گردن شیران کند عشق. نگاه مست تو میخانه من، فسون چشم تو افسانه من، سر زلف پریشانت چو زنجیر، پناه این دل دیوانه من. خدایا عاشقم عاشقترم کن، ز لیلی و ز مجنون بدترم کن. ز لیلی و ز مجنون بدتری نیست، به راه عاشقی خاکسترم کن. آفتاب گل بیرون بم کرمغه کارت لکارت لکارت کوها بدین دشتا بدین ای گل گل زارت زارت خدا زارت. نازنین یارت وقت بجر کارت تو محبنم زارت غزارت غزارت تو مربنم خنچه درو بیشین شدی زارت غزارت غزارت کار جن بحارت لال زارت گوش بخانی کار شارت می پچه یارت بچه یارای موقعی کارای موقعی کارای کار جن بحارای لال زارای گوش بخانی کار شارای می بچه یارای موقعی کارای می بچه یارای موقعی کارای موقعی کارای گلی مایم اگر نه خار بسیار گلی مایم اگر نه خار بسیار وفا مایم اگر نه یار بسیار گلی مایم که در سایش نشینم اگر نه سایه دیوار بسیار خدا خانه خدا خانه خدا خانه خانی کار شورای میپچه یارای موقعی کارای میپچه یارای موقعی کارای موقعی کارای گوری جن بحارت دان زارت گوش بخانی کار شورای میپچه یارای موقعی کارای میپچه یارای موقعی کارای هر روز برانم که کنم شب توبه از جام و پیاله لبالب توبه اکنون که رسید فصل گل توبه چرا در موسم گل ز توبه یارب توبه بگردم الا دختر بیا دورت بگردم چه کار داری تو با حرفای مردم چه کار داری که مردم در کمینن چه میشه گرد ترب با من ببینن آمد سحری نداز میخانه ما کی رند خراباتی دیوانه ما برخیز که پر کنیم پیمانه ز می زان پیش که پر کنند پیمانه ما Thank you. هستی، دو چشمانم سیاه رشک رخ نور، آفت جان خبر دارد کنم، آفت جانی خبر دارد کنم، باشه تا روزی گرفتارت کنم، باشه تا روزی گرفتارت کنم، آفت جانی خبر دارد کنم، آفت جانی خبر دارد کنم، باشه تا روزی گرفتارت کنم، باشه تا روزی گرفتارت کنم. بلبل زار خسته دل به کسی نبسته، مرغ قفس شکسته از تنگ خلق جسته، بلبل زار خسته دل به کسی نبسته، مرغ قفس شکسته از تنگ خلق جسته، ای دو صد بند گرفتار کمند مویت، عاشقان است که پایی نکشد از کویت، عاشقان است که پایی نکشد از کویت، ای دو صد بند گرفتار کمند مویت، عاشقان است که پایی نکشد از کویت، عاشقان است که پایی نکشد از کویت، مرغ قفس شکسته از کمند خلق جسته، از کمند خلق جسته، جهان مشت گل و دل حاصل اوست، همین یک قطره خون مشکل اوست، نگاه ما خطا بیند وگرنه جهان هر کسی اندر دل اوست. Thank you. سحر بر شاخ سار بوستانی چه خوش می گفت مرغ نغمه خوانی، برآور هرچه اندر سینه داری، خروشی، نغمه‌ای، آهی، فغانی. درخت سر بودم مونه بیشه، تراشیدن مرا از بی خوریشه، تراشیدن سر قلیون بسازن که آتش بر سرم باشه همیشه. Thank you. شنید و خال لب باد می فروشی خریدارم به سودا تو مدام من شیرین قرچه دیارم شیرین کردی کبابا شیرین نمیدی جوابا شیرین قرچه دیارم شیرین کردی کبابا شیرین نمیدی جوابا لبه بون اومدی روخ تازه کردی قدرت را با قدم اندازه کردی تو که پوشیده ی رخت عروسی مکه سرمه که زخمم تازه کردی شیرین کردی دیارم شیرین کردی کبابم شیرین نمیدی جوابم شیرین کردی دیارم شیرین کردی کبابم شیرین نمیدی جوابم تو مفتون و میگل زرنگ روی تو دل خون و میگل من عاشق زشقت بیقرارم تو چون لیلی و ما مجنون و میگل شیرین قرکه دیارم شیرین کردی کبابم شیرین نمیدی جوابم شیرین قرچه دیارم شیرین کردی کبابم شیرین نمیدی جوابم خودم سبزه که یارم سبزه پوشه خودم گل هستم و دمل گل فروشه دو چشمش سنگ و ابرویش ترازم به نرخ زعفرون گل می فروشه شیرین قرچه دیارم شیرین کردی کبابم شیرین نمیدی جوابم شیرین قرچه دیارم شیرین کردی کبابم شیرین نمیدی جوابم پسینی الودا کردیم و رفتیم دل از دل بر جدا کردیم و رفتیم نداشتیم تو شیر را بیابون توکل با خدا کردیم و رفتیم شیرین قرچه دیارم شیرین کردی کبابم شیرین نمیدی جوابم شیرین قرچه دیارم الا دختر که موهای تو بوره، به صحرا می روی راه تو دوره. به صحرا می روی زودتر بیایی، که عشق در دلم مثل تنوره. عزیز جون دلبر جون می رو قد تو قد کلاتمو بنام، ابرو کمون تو تیر، مشکون تو پول، لباتمو بنام، ابرو کمون تو تیر، مشکون تو پول، لباتمو بنام. هر روز برانم که کنم شب توبه، از جام و پیاله لبالب توبه. اکنون که رسید فصل گل توبه چرا، در موسم گل ز توبه یارب توبه. جهان را سرد و بی هنگامه دیدند، دلم را از عدم بیرون کشیدند. اگر باشد جهانی در دل ماست، جهان را از دل ما آفریدند. خنده زند چون گل، مژده دهد بلبل، آمد بهار نو، شد روزگار نو، شکوفه ها سر زده، جهان جوان گشته، ز سبز روی زمین چو پرنیان گشته. خنده زند چون گل، مژده دهد بلبل، آمد بهار نو، شکوفه ها سر زد، و جهان زنو شد جوان، ز سبز روی زمین گردیده چون پرنیان. به به به، هزار آوا به بستان، دوباره شد غزل خوان، مهر جهان آرار چه تابد از پس کو، نورش به جوید ره به جنگل های انبو. به صحرا جاله بارد، به روی لاله بارد، چون بگذرد باد صبا سوی گلستان، پرگل کند دامان خود از بحر یاران، بوی یک گل بدان سان سازد شاد و مستش، که از مستی رو باید دامانش ز دستش. زانه از هوا برگ گل روی چمن بارد، این تحفه از گل ستان باده سبا آرد. شاد و خوش و خندان مسرور و پاکوبان، برخیز و در دامان صحرا نغمه خوان. شو شوری فکن جشنی بپا کن شادمان شو، تا تو شادمانی هموار جوانی. زمان بر مردمان دهد نکو پندی، جهان به تو خنده در تو بر جهان خندی. Thank you.